بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الوضوء بسور الكلب. دا باب دے په بیان د دې کې چې د سپی په جوټې باندې اودس کول، آیا په دې اودس جایز ده کنا، او د سپی دا جوټه پاک ده او کنا جسد ده. بعض شارحینو ذکر کړی چې مقصد د امام ابو داود رحمت الله علیه په دې باب سره رد پاغه قول باندې چې د سپی جوټه پاکه ده او په دې باندې او د سکول جایز دي، لکه امام بخاری رحمت الله علیه امام زهری رحمت الله علیه له منسوب کړي چې داغه دا مذهب چې د سپی په جوټه وبو باندې او دس جایز ده، او دا مذهب د سفیان ثوری رحمت الله علیه مو. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرار أولاهن بتراب. أبو هريرة رضي الله عنه ويجي نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي پاکی د لوخی دی یو ستاسو اذا ولغ فيه الكلب کله چې سټلو کې پاغي کې سپې ان یغسل 7 مرار دا چې ودی وینځل شي و پیری اولهن بتراب اول زل وینځل به په خاور سره ای طهور په زمي د تاحت سره او باز په فتحي سره ذکر کړي طهور خو مشهور دا ده چې دا په زمین د طا سره دی په معنا د تطهر او طهارت. انای احدکم کې اهل علم وایي د دې اضافت مفهوم نشته، معنا دا د طهور الانا د لوخي پاکواله برابر خبره ده که دا لوخي د چا په ملکیت کې وي او که نه وي. او دا ذکر د انا چې ده نو دا د تقیید د پاره نه ده، بلکې غالبا ذکر شوه ولغا یلغو د دې معنا دا ده چې سپه په خپل جبه باندې سټلو کې په یو لوخي کې او د جبه په دې اطراف باندې یو شی اوس کی یا په لوخي کې جبه ورخکته کی او غیل حرکت ورکی. د حدیث ندام معلومه شوه چې مای قلیل چې پاغي کې نجاست ورغورځيږي، نو اگر که تغییر پکې نی راوسته نو دا وب پلیتيږي، لکه مخکې د دې ذکر وشو سپېچ په یو لوخي کې او بوس کی نو د لوخي مقدار خودم را ده چې دا کم دی، او د سپی د اسکل پاغي کې تغییر او تبديل هم نراولي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی چې دا لوخي دی وینځل شي. نو دا دلیل پدې دی چې مای قلیل په عقود نجاست سره پلیتيږي اگر که تغییر پکې نه راغله. د سور الکلب بارکه د اهل علم اختلاف نه چې د سپی جوټه پاک ده او کپلیتا د جماهیر اهل علم پنیز باندې د سپی جوټه پلیتا او نجسه ده دا مذهب د ائمه ثلاثه امام ابو حنیفه امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحمهم الله ده او دا مذهب د اکثر ظواهر او د اصحاب الحديث ده چې سور القلب نجس ده. امام مالک رحمت الله علیه وی چې د جوټه پاکه ده. حدیث کې چې کوم حکم د تسبیع راغله ده چې و پیری بلوخه وینځل شي چې کله ده پکې وبوس کې او جوټه کې نو دا حکم وی تعبدی ده د پاره نه ده چې غنی دا پلیت شوی او دا حکم امام مالک رحمت الله علیه وی استحبابی ده وجوبی نه ده. د امام مالک رحمت الله علیه په نس باندې کپای غوړی یا نور د خوراک سیزون سپی جوټکل نو دا پاک دی انسان غوی خوړې شي او پلیت نه ني. داوود ظاهری رحمه الله وی چې جوټه د سپی پاکه ده حکم حدیث کې چې ذکر راغله چې و پیری بلوخه وینځل شي چې کله د یو شی جوټه کی نو د تسبیع دا حکم د داوود ظاهری رحمت الله علیه په نس باندې فرض ده. امام مالک او داوود ظاهری رحمهم الله په دې کې متفق دي چې جوټه پاکه ده خو اختلاف په دې کې دی چې دا لوخه و پیری وینځل شي دا حکم استحبابی دی که وجوبی. نو داوود ظاهری ورله وجوبی وی امام مالک ورله استحبابی وی. خود دی دا قول جمهور اهل علم رد کرده ده چې تاسو دی اوبول پاک وای اعلان کې حدیث د صحیح مسلم کې راغلی اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه کله چې سپه یو لوخه جوټه کی او پاغي کې کمی وبي نو دا واړه وای خود فليرقه په دې لفظ کې اهل علم مختلف دي چې آیا دا لفظ محفوظ ده که شاذ ده. نو بعض ائمه لکه امام نسائی رحمت الله علیه امام ابن منده او ابن عبد البر رحمهم الله وی چې د فل یورق هدا لفظ په حدیث کې شاذ ده ځکه علی ابن مسهر چې دا ثقه راوی ده د چې امام عمش نه دا روایت نقل کوي نو د فل یورق هدا لفظ په کې ذکر کوي او د امام عمش چې باقی کوم ثقات او حفاظ شاګردان ني چې پاغي کې امام شعبه و غیره دي نه شاګردان تنه دا حدیث نقل کوي بغیر د دې صيغې نه چې فل یورق هو چې کوم لوخ سپې جوټه کې او پاغي کې وبې نو د غوبه دی واړی د عراقت دا لفظ امام نسائی و غیره دي لشاذ وي. حافظ عراقی رحمت الله علیه وی چې د امام نسائی رحمت الله علیه دا قول د حدیث په صحت کې غیر قادح ده ځکه دا زیادت د ثقه ده او د اکثر اهل علم په نسبت باندې زیادت د ثقه قبول وی خو په دې ځای کې قول د امام نسائی رحمت الله علیه معتبر ده د حافظ عراقی رحمت الله علیه دا جواب په صناعت الحدیثیه باندې اهل علم خو خکړه نه ده. بیا امام نووی رحمت الله علیه د امام مالک رحمت الله علیه په مذهب کې سلور اقوال ذکر کړي چې د امام مالک رحمت الله علیه نه په سور القلب کې سلور اقوال منقول دي. یو دا چې سور القلب طاهر ده. دویم قول ته نه د نجاست ته د جمهور اهل علم په شان. او دریم قول دا ده چې د کم سپی د ساتلو شریعت اجازت ورکړې چې د سوکیدارۍ یو ښکار د پاره ای نو داغه جوټه پاکه ده او د دین علاوه پلیته ده. سلورم قولم امام مالک رحمت الله علیه لمنسوب ده چې هغه د بدوی او حضری سپی په منځ کې فرق کوي چې یو د صحرا سپی دی یو د کلو دی. نو کوم چې د کلو سپی دی د هغې جوټه پاکه ده، ځکه د هغې نه ځان بچ کول ګران دي. او کوم چې د صحرا او د ځنګل وي نو هغه پلیته ده. دا څلور اقوال په مذهب د امام مالک رحمت الله علیه کې امام نووي رحمت الله علیه ذکر کړي. وعلى كل حال د جمهور اهل علم دا قول راجح ده. یو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی چې سپه کمی وب جوټه کی او کم لوخی کی هغه خلا او جبه ووی نو دغه لوخی دی وینځل شي، او دومره تاکید کړی چې ویلی دی چې و پیری دی وینځل شي، او دای ویلی دی چې په خاور باندې دی وینځل شي. نو دا تاکیدات دلیل د دې دی چې د جوټه پلیته ده. او بیا حدیث کې لفظ د طهور راغې، نو دا لفظ د طهورم دلالت په دې باندې کوي چې سور الکلب نجس ده، داغه جوټه پلیته ده. بیا په دې حدیث کې دوه خبرې ذکر شوې، یو تسبیع او بل ترتیب. د تسبیع معنا دا ده سپی چې کوم لوخه جوټه کو هغه به و پیری وینځي، او بل پکې ترتیب راغی چې اول ځل به په خاوره باندې او بیا وروسته شپږ ځله په اوبو باندې. نو آیا دا تسبیع دا واجب ده او کنا دا حکم مستحب ده؟ نو شوافع او حنابله او اکثر سلف د دې قائل دي چې دا تسبیع واجب ده و پیری به لوخه وینځي. او احناف وی چې د لعاب الکلب او د نورو نجاساتو په منځ کې څه تفریق نشته، د سپی دا لعابم د نورو پلیتو او ګندګو په شانتی دي. او حدیث کې چې کوم ذکر د وو پیرو راغلی د تسبیع، نو دا محمول له په ندب او استحباب باندې. او احناف په دې باندې بیا مختلف دلایل پیش کړي. یو دلیل دا ذکر کړي چې حدیث کې راغلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ابو هريره رضی الله عنه نقل کړي دی، حدیث ده د سنن دارقطنی. چې یلغ فی الاناء الکلب یغسل ثلاثا او خمسا او سبعا، چې کوم لوخ سپه جوټه کی نو هغه درې پیری یا پنځه پیری یا و پیری وینځل شي. نو دا او لفظ چې راغلی دا د تخیر او اختیار د پاره ده چې یا درې پیری یا پنځه پیری یا و پیری. جمهور اهل علم د دینه جواب کوي چې دا حدیث ضعیف ده په اتفاق د اهل علم سره. د دې په اسناد کې یو راوی ده عبد الوهاب ابن الضحاك، چې اهل علم دا په ضعف او ترک باندې متفق دي. نو دغه دلیل د احناف ضعیف شو. دویم دلیل علماء احناف دا ذکر کوي چې امام طحاوی او دارقطنی د ابو هريره رضی الله عنه موقوفا حدیث ذکر کړي چې انه یغسل من ولوغه ثلاث مرات، چې سپه کوم لوخه جوټه کی نو بدری پیری وینځل شي. نو یو طرف لا د ابو هريره رضی الله عنه روایت ده كم جمنغلستو طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبع مرار اولاهن بتراب، او بل طرف لدى ابو هريره رضي الله عنه فتوى ده شغب ده فتوى ورقوله چه سپيكم لوخ جوتك نوادري پيري وينزي. او بياد احناف قايدة ده ده چه كل يوراوي دخبل روايط نخلاف فتوى وركي نو ده دليل پده ده چه ده روايط ده منسوخ ده قابل د عمل نه دی، اعتبار به د فتوی لې روایت لبنی دا د احناف قاعده ده. لیکن جمهور اهل علم خصوصا اصحاب الحديث محدثين دا قاعده نه تسلیمي، بلکې اهل علم وای چې کله یو عالم او یو راوی د خپل روایت خلاف وکي نو د دې خلاف په دې روایت کې قدح او جرح نه ده. هغه د پاره جمهور درې علتونه ذکر کوي. یو علت ده چې کېدې شي د دې حدیث تعارض د په خیال کې د بل حدیث سره راغلی وي، یا د یو عموم سره تعارض راغلی وي، یا د قیاس سره تعارض وي. دا یو وجه شو. دویم دا چې د په نسبت باندې کېدې شي دا سیز منسوخ وي، خو نور اهل علم بور سره په نسخه کې موافقت نه کوي. او دریم دا چې د دې عالم او دراوی په نسبت باندې بداوي چې العمل بالقياس اولى. بهرحال دا قاعده جمهور اهل علم نه تسلیمي چې کله یو راوی د خپل روایت خلاف فتوا ورکي نو اعتبار به د فتوی لې کده د روایت لوي. د جمهور په نسبت باندې اعتبار د فتوی لا، او د علماء احناف قاعده دا چې اعتبار به د فتوی لوي او جمهور وي چې اعتبار به روایت لې. بلکه ابو هريره رضی الله عنه دا فتوا ثابتوم شي چې د درې پیری د دریو زل وینځلو فتوا ورکړي، نو دا روایت یوازې د ابو هريره رضی الله عنه نه راغله، د نور صحابه کرامو نم روایت راغله پاغي کې حکم د تسبیح ده چې و پیری به وینځل شي. بل علماء احناف دا ذکر کوي چې د انسان ګندګي عذره هغه په نجاست کې زیاته د سور الکلب نه، او شریعت پاغي کې دا قید نه دی لګول چې و پیری به وینځي، بلکې چې داغي اثر ختم شو په بودی وینځل نو پاکوالی راځي، پاغي کې تسبیع نشته. نسور الکلب چې داغي نه په نجاست کې کم دی، نو دې د پارولي وزلی دې د پارولي تسبیع او وزلی والی شرط دی. د دې جواب جمهور دا ورکي چې د دین نه دان لازمیږي چې کله دا ګندګي د انسان په استقرار کې د دینه سخت ده، نو تغلیظ بلاغي په حکم کې مرضی. اگر چې داته نه په استقرار او نجاست کې سخت ده، خو حکم کې تغلیظ د سور القلب ده. او بل جمهور وایي چې دا قیاس ته په مقابله د نس کې حدیث کې راغلی چې و پیری بی او تاسو اغیل قیاس ذکر کوي، نو دا قیاس په مقابله د نس کې فاسد الاعتبار ده. بل علماء احناف دا وایي چې دا حکم په ابتدا د اسلام کې و، چې کله د سپو په باره کې حکم د شریعت سخت و چې سپه به نسوک ساتي د ضرورت لپاره، بلکی د قتل الكلاب حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو، نو پاغه وخت کې دا حکم او چې خلق د تنزان ساتي کده سه جوټه کل نو پیری به وینځي. بیا وروسته چې کله اجازه تو شو چې تاسو سپی وجنه یم ماده تور سپینه علاوه او د ضرورت لپاره ساتلم شي، نو بیا د حکم کې تخفیف راغی. د دغه نه جمهور جواب کوي چې دا دا وکول چې دا حکم په ابتدا د اسلام کې و، چې کله تشدید په حکم الکلاب کې چې بیا دا غي په حکم کې تخفیف راغې، نو په جوټه کې هم تخفیف راغې. نو جمهور وایي چې دا دعوه بلا دلیل ده، بلکې ظاهر د احادیث دا تقاضا کوي چې دا حکم په اخر کې و، ځکه ابو هريره رضی الله عنه په ووم کال له هجرت باندې ایمان راوړې او هغه دا روایت نقل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې کوم لوخ سپې جوټه کې نو پیری بدا وینځل شي. بهرحال دا اعتذارات امام طحاوی رحمت الله علیه د احناف د طرف نه ذکر کړي چې احناف د تسبیع او د ووالی دا حکم ځکه ناخلي چې دا غي د پاره دا ادله موجود ني. بیا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې د غيو یو اعتراض د غي جواب کړي. علامه عيني رحمت الله علیه بیا په حافظ رحمت الله علیه باندې تعقب کړي دا غد جوابات او جوابات کړي. خو شیخ عبد الحی لکنوی رحمت الله علیه د شرح الوقایع په شرح کې په اسعایه کې وی چې کوم اعتراضات علامه عيني رحمت الله علیه په حافظ ابن حجر کړي نو دا په علمی انداز باندې نه دي. اغه خپل مبحث ذکر کړ بیا په اخر کې وی ولعل المنصف غير المتعسف يعلم بعد ملاحظه هذا البحث ضعف كلام ارباب التثليث وقوه كلام اصحاب التسبيع والتثمين. وې د انصاف په نظر باندې چې یو سړی وګوري نو اغله دا معلومیږي چې کوم اهل علم د تسبیع قول کړي نو دا غي کلام قوي دی او چا چې د تثلیث قول کړي علماي احنافو نو دا غي کلام په دې باب کې کمزور دی او حجج دا غي قابل د احتجاج نه دي. دا شو مسله د تسبیع او دویم په دې حدیث کې ترتیب ذکر شو چې کله سپی او لوخه جوټه کو نو په کم ترتیب سره بیا د لوخه وینځل شي. اول ځل به په خاور باندې وینځي کنه اخر ځل په خاور باندې ځکه په بعض روایتو کې راغلي دي اولاهن بتراب لکه دا روایت چې کوم موږ ذکر شو او نور روایتو کې راغلي دي السابعه ومزل بده په خاور باندې وینځل شي او بعض روایتو کې راغلي دي اخراهن بتراب اخر زلب په خاور باندې وینځل شي. نو تطبیق او مطابقت به په دې روایتو کې څنګه وي؟ نو صحیح او راجح خبره دا ده چې کوم روایت کثرت سره راغلي او دا غیر روات ثقات دي نو اغه روایت د اولاهن نه ده. دا په اعتبار د اکثریت سره په اعتبار د اوثقیت سره او په اعتبار د معنا سره راجحه خبره ده چې اول ځل په خاور باندې وي او د کوم روایتو کې چې ذکر د اخراهن راغله یا په کې ذکر د السابعه راغله نو غد دي په مقابله کې کمزوري دي بلکې بعض اهل علم فاغبانی د شذوذ قول کړي. راجح او محفوظ روایت دا چې اولاهن بالتراب دا د جهته د معنا نم راجح ده ځکه په اول ځل باندې چې لوخه په خاور باندې وینځي نورستو بیا خاور له په دې باندې ضرورت نشته او که په اخر ځری په خاور وینځلو نو بیا خو په اتم او نهم ځلم په غي باندې اوبوي بیا خو د تسبیع سمانا پاتې نشوا ځکه کوم خاور چې بیا په لوخي باندې پرتوي ته وځلو نفس نو بیا تسبیع نشو بلکې تثمین شو. او کوم روایتو کې چې ذکر د تثمین راغلی چې اتم زلبه په خاور باندې وینځي لکه رستو به د دې باب په اخر کې روایت راشي وعفروه الثامنه بالتراب اتم زلی د لوخه په خاور باندې ککړ کوي. نو دا غي مطلب دا دی چې اول زل په دې لوخي باندې خاور واچول شي نو دا خاوره یو ځلی صاحب شو او دا خاوره چې په اوبو باندې وینځل نو دوه ځلی شول نو د دې خاوره سره د غوزل اته ځله وګرځیدل نو دا اول ځل وینځل د دوو سیزونو نه مرکب دي د تراب او د مانا د خاوره او د اوبو نه نو گویا چې تعداد په دې سره اته ځله وګرځیدو او په حقیقت کې دا وزل دي وزل وبدي او یو ځل خاوره ده. نو خاور چې دې سره په دې عدد کې حساب کې اته ځلې وګرځېدو او اوبو باندې چې لوخه پاکيږي نو وزل وګرځېدل. بهرحال راجح روایت د اولاهن ده. قال ابو داود وكذلك قال ايوب وحبيب بن الشهيد عن محمد امام ابو داود رحمت الله علیه وی ویدارنګ دا روایت نقل کړي د هشام ابن حسان پشان د محمد ابن سیرین ایوب سختیانی او حبیب ابن الشهید. مقصد د امام ابو داود رحمت الله علیه دا ده چې دا روایت مرفوعا څنګه هشام ابن حسان را نقل کړي پړومبني اسناد سره، نو دغه شانتی ایوب سختیانی او حبیب ابن الشهید د محمد ابن سیرین رحمت الله علیه دا روایت مرفوعا نقل کړي. لکه روایت د ایوب سختیانی با مصنف رحمت الله علیه د دې روایت نه پس ذکر کی، پاغي کې دا زیادت راغله ده و اذا ولغ الهر غسل مره. دغه روایت امام طحاوی رحمت الله علیه ذکر کړي د ایوب سختیانی چغه د محمد ابن سیرین رحمت الله علیه مرفوعا نقل کی، خو پاغي کې دغه زیادت نشته چې و اذا ولغ الهر. رجال د اسناد دي احمد ابن يونس، احمد ابن عبد الله ابن يونس الكوفي ثقه، زائد ابن قدامه چې مخکې ذکر تیر شو ثقه، د هشام ابن حسان ذکر مخکې شو دام ثقه ده، محمد نه مراد محمد ابن سيرين رحمه الله ده چې دا ثقه او ثبتو. دا روایت امام بخاری رحمت الله علیه و امام مسلم رحمت الله علیه دواړو په خپل صحیحینو کې ذکر کړل دي. او بیا رستو چې امام ابو داود وی وکذا قال ایوب وحبیب ابن الشهید، دا ایوب نه مراد ایوب ابن ابي تميمه السختياني چې دا ثقه او ثبتو، او حبیب ابن الشهید الازدي البصري دام ثقه او ثبتو، او مراد محمدنا محمد ابن سيرين. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان حا وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه بمعناه ولم يرفعاه زاد واذا ولغ الهر غسل مره. واذا ابو هريره رضي الله عنه ندي مخكيني روايه بمعنى باندرا نقل شوي تاسو مخكي د معناه د مثله او د نحوه فرق بي جندلو چددي بمعنى باندد ابو هريره رضي الله عنه ندي راويان حديث نقل كره ولم يرفعاه معتمر ابن سليمان او حماد ابن زيد دا حديث مرفوعا ندي ذكر كره وزاد دا زاد فاعل ايوب ده زاد دي ايوب سختياني رحمت الله عليه دا الفاظ زياد كره دي واذا ولغ الهر غسل مره كلا چه سكلو كي پيشو پا يولوخي كي او يولوخي جوتا كي غسل مره نو دا بيوزل وينزلشي. مخکې مونږ ذکر کړل چې دا حدیث امام طحاوی رحمت الله علیه ذکر کړی په اسناد د ایوب سختیانی سره، خو په هغه کې دا زیادت نشته چې و اذا ولغ الهر غسل مره. او امام دارقطنی دا حدیث ذکر کړی دی په روایت د ایوب سختیانی، او دا موقوف دی په ابو هریره رضی الله عنه باندې، پاری کوم دا زیادت نشته چې و اذا ولغ الهر غسل مره. پښو چې کوم لوخه جوټه کی داغه سه حکم ده، نورستو باب کې داغه تفصیل را روان ده. امام ابو داود رحمت الله علیه په مستقل باب تړي باب سور الهره ته چې د پښو جوټه پاک ده که پلیته ده، لوخه به وینځل شي داغه نه کنه به شي وینځلې. رجال د اسناد مسدد ابن مسرحد چه بار بار ذکر وشو ثقه ده، المعتمر ابن سليمان لفظ ده يعني ده ده پار ذکر کو چه مسدد ده خپل استاذ نصرف دمرا ویلی دی چه حدثنا المعتمر، خو بیا چې کم شاگردان داغه دا روایت نقل کوي نو په تحمل او ادا د حدیث کې دومره احتیاط کوي چې د استاز د الفاظو نه اضافي خپل لفظ نه ذکر کوي، کاغذ ذکر کوي نو د یعنی لفظ ور سره ذکر کوي چې د معتمر نه مراد معتمر ابن سليمان دی، معتمر ابن سليمان البصري چې د لقب طفيل الطفيل لقب باندې مشهور و دام ثقه ده. بیا حاد تحویل راړه محمد ابن عبید البصري دام ثقه راوی ده. حماد ابن زید، حماد ابن زید ابن درهم ذکر مخکې وشو، البصري ثقه او ثبته. او ایوب بن مراد ایوب ابن ابي تميمه السختياني ثقه او ثبته. د کبار فقهاونه په خپل وخت کې انس رضی الله عنه سره ملاقات شوه او جلیل القدر تابعی ده. محمد بن مراد محمد ابن سيرين ثقه او ثبت ده. عن ابي هريره بمعناه اسناد دې حدیث صحیح ده، خو په حدیث کې صحیح خبره دا ده چې د ابو هريره رضی الله عنه دا روایت چې کوم د اولوغ القلب بارک راغله چې سپې یو لوخه جوټه کی نو هغه روایت مرفوع ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے رانقل کړي. او د اولوغ الهر بارک چې کوم د الفاظ زیاتی راغلي وإذا ولغ الهر غسل مرة، نو دا موقوف د ابو هريره رضی الله عنه باندې، ابو هريره رضی الله عنه قول له د رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاظ ندي. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان العطار قال حدثنا قتادة ان محمد بن سيرين حدثه عن ابي هريره رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغزلوه سبع مرات السابعة بالتراب. أبو هريرة رضي الله عنه ويجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي كلت يوبوس كسبي بيولوخي كي فاغزلوه سبع مرات نوين زيدا وزلي السابعة بالتراب ومزل بخاور باندي. قال أبو داود وأما أبو صالح وأبو رزين وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو السدي وأبو السدي عبد الرحمن رووه عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب. إمام أبو داود رحمة الله عليه چې ابو صالح او ابو رزين او اعرج او ثابت الاحنف او حمام او ابو السدي د شپږو راویانو چې ابو هريره رضی الله عنه دا روایت نقل کړي نو دای پکې دا الفاظ نه دي ذکر کړي چې التراب، صرف دومره الفاظ ذکر کړي چې فغسلوه سبع مرات وزلی تاسو دا لوخه وینځي السابعه بالتراب، یا دا لفظ التراب نه دي ذکر کړي. نو امام ابو داود رحمت الله علیه په دې سره اشاره کوي چې کوم روایت کې ذکر د بتراب راغله نو دغه روایت دا شاذ دی او محفوظ روایت دا دی چې فغسلوه سبع مرات. محفوظ روایت د ابو هريره رضی الله عنه نه دا دی چې الاولى بتراب، او په دې روایت کې تنه محفوظ دا دی چې فغسلوه سبع مرات. رجال د اسناد موسى بن اسماعيل ابو سلمة التبو ذكي ثقده، ابان بن يزيد العطار البصري ثقده، قتاده بن دعامة السدوسي البصري ثقه مدلس ده، محمد بن سيرين ثقه سبت ده، ابو صالح ذكر مخكتير شو ذكوان السمان الزيات، او ابو رزين دا مسعود ابن مالك الاسدي ده ثقه فاضل، او اعرجنا مراد عبد الرحمن ابن هرمز الاعرج ده او ثابت ابن عياض بضوات سرا ثابت ابن عياض الاحنف العدوي دام ثقه ده همام ابن منبه ذكر مخ كتير شو ابو السدي يعني والد السدي عبد الرحمن ابن ابي كريمه السدي حافظ ابن حجر رحمه الله عليه بتقريب كي وي شي مجهول له او دانور ثقات تي نديش بغراويانو تش ابو هريره رضي الله عنه روايه نقل كره نو بدون ذكر التراب را نقل كره او محمد ابن سيرين رحمه الله عليه چرا نقل کړي نو غپکی د التراب د لفظ ذکر کړي مرتبه او درجه د حدیث دا چې حدیث صحیح ده لیکن دا لفظ چې السابعه دا لفظ د السابعه بالتراب دا شاذ ده او محفوظ لفظ دا چې الاولى بالتراب قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا أبو التياح عن مطرف عن ابن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرار والثامنة عفروه بالتراب عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي أمر بقتل الكلاب حكم كلاو بابتداكي بقتل الكلاب بوجل دسبو باندي دا بابتداكي حكمو دا حکم بیا منسوخ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلیو ثم قال بیا فرمایلیو ما لهم ولها سشوی دی ما لهم سدی دی خلق لا ولها او دی کلاب لا دا خلق دا سپوس رسکار دی یعنی ندی وجنی او دا حکم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قتل ندی کلیو یا دا دی دا نجاست دا وجنا یا دا دی وجنا چې دا په کوم کور کې وي نو ملائک د رحمت هغه کور لنه داخليږي نو د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم منه فرمایلی و د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قتل حکم کړو فرخص فی کلب الصید و فی کلب الغنم بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د نهی نفس اجازه کو د نهي عن القتل نفس دا اجازتك في كلب الصيد پاغسپید خکار کی و في كلب الغنم او پاغسپید گډو بیزو کی د سوکیداری د پاره چې د زناور ساتلې وقال او دایو فرمایل اذا ولغ الكلب في الاناء کله یوبوس کی اوس په پلوخی کی فغسلوه 7 مرار نو وین زیدا وزلی والثامنه تعفروه بالتراب او اتمزل ککړ کوي د لوخه په خاور باندې یعنی اتمزل په خاور باندې وینځي ظاهر د دې حدیث په دې باندې دلالت کوي چې کوم لوخه سپی جوړه کو نو هغه با ته پیری وینځل شي خو مخ کې احادیثو کې ذکر او شو چې حکم و پیری راغلی دی او د اتمزل د حکم شې دی نو چون کی خاورا چې د دې ابو سره یوځی کی نو د خاورې د ایزان له قسم جدا حساب کړه د نو اتم زلی ویلی ورنه باز اهل علم لک مالکی او دام ویلی دي چې حکم اته زلی دی ابتدا کې به په خاورا باندې ویندي دا غین رستو بیا وزلی په ابو او دا پری باندې اخص حنابلوم کړه دی او شوافع دا وی چې نه و پیری وینزل دی دا اتم زل چې دی دا د لومبنی زل سره شامل دی نو دای د اغینه جدا یو حساب کړه دی نو اتی ورلویلی ورنه په حقیقت کې ودی لکه مخ کې تفصیل شو قال ابو داود وهكذا قال ابن مغفل دا عبارت په عام نسخو کې نه دراغله دا زیادت د نسخې د ابن الاعرابی چې د امام ابو داود رحمت الله علیکم شاگرد او راوی د سنن ابي داود. ابن الاعرابي دا زیادت ذکر کړي چې قال ابو داود وهكذا قال ابن مغفل. امام ابو داود رحمت الله له په دې عبارت سره اشاره کوي چې ابو هريره رضی الله عنه خو فتوا دا ور کړی و چې لوخه با چې کله سپې جوټه کې درې پیری به وینځي. روایت کې و پیری ذکر راغلی و، خو عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه دا سینې دی ویلي، بلکې څنګه چې حدیث کې و پیری ذکر راغلی نو ابن مغفل رحمت الله عليه ابن مغفل رضی الله عنه بمداوي چې و پیری دی د لوخه وینځل شي. یعنی د فتوا د خپل روایت نه خلاف نه ده. نو مقصد د امام ابو داود په دې سرداد ده چې وها کذا قال ابن مغفل دارنګي ابن مغفل رضی الله عنه فتوا ورکړی ده چې لوخه به وزلی وینځل شي. رجال د اسناد احمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله چې امام ده، يحيى ابن سعيد القطان چې د جرح او تعديل امام ده ثقه او ثبت، شعبة ابن الحجاج العتكي امير المؤمنين في الحديث، ابو التياح ددنم ده يزيد ابن حميد البصري دام ثقه، مطرف ابن عبد الله ابن الشخير ثقه عابد ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات مبارکه کې پیدا شوی او د اهل بصری په عبادو او زهادو کې ده، په 95 هجری کې بیا وفات شوی. عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه جلیل القدر صحابی ده او بصره کې پاتې کېدو. دا روایت امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړی. اسناد د دې حدیث دا صحیح ده او روایت ثابت ده. رستو باب کی تفصیل له نو اکتفا په دې باندې وکړو. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.